lagi amat sayang labi. Pag bumama tayo lang ang magkahati. Sa ganito sistema gustong manatili. Katawan mo ang wala nagmamayari. Pagtapos natin baby tatalbogan na. Sana bukas pwede pang makaisa. Unti-unti to ka maging pangalawa. Sa'yo labi. Pag bumama tayo lang ang magkahati. Sa ganito sistema gustong manatili. Katawa mo ang wala nagmamayari. Pagtapos natin baby tatalbogan na. Pasang ka pa pupunta? O baka malunod ka? Sana'y ka tumutungga? Pero sa'kin ay tumutumba. Mali mo natutumpang. Pero pag ako na iyong kasama, sambit mo si tropa sa kana. Bigla ang liko ka sa kanan. Kaliwa ba ang magumagana? Sige, dance, dance, baby. Dito ako sa pinaway, yeah. Kahit ang lagi pa nasa labas, sa mga bago nakatapak. Ibibigay sa'yo ang dapat. Sa tubo mahaba, dalawa tayong maamat. Mga damit ng akalat, mga sapay na basa. Tsaka nagabalita ng bala, kung nagamali yan ang hawa.